आज मैं आप लोगों को यह पुस्तक सुनाऊंगी जो श्री सुबोध महंती जी से लिखा गया अल्बर्ट आइंस्टीन सापेक्षता सिद्धांत के संस्थापक। पहला भाग, विश्व भौतिकी वर्ष। सन 2005 को संयुक्त राष्ट्र ने विश्व भौतिकी वर्ष घोषित किया है, क्योंकि इस वर्ष आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत की शताब्दी मनाई जा रही है। अल्बर्ट आइंस्टीन का सुप्रसिद्ध शोध पत्र ऑन द इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज अर्थात चलायमान पिंडों की विद्युत गति की एनलिन डेर फिजिक नामक जर्मन के वैज्ञानिक जर्नल में सन 1905 में ही प्रकाशित हुआ था, जब न्यूटन ने गति और सार्वभौमिक गुरुत्व के नियम प्रतिपादित किए थे। उसके सदियों बाद सापेक्षता सिद्धांत ही भौतिकी के इतिहास में एक क्रांतिकारी वैज्ञानिक सिद्धांत सिद्ध हुआ। अब पूरे एक सदी से सापेक्षता सिद्धांत विशिष्ट और सामान्य काल की कसौटी पर खरा उतरता आया है और आज भी मानव मस्तिष्क का महानतम सृजन बना हुआ है, जिसके आधार पर हम प्रकृति को उसके सही परिप्रेक्ष्य में समझ सकते हैं। सन 2005 केवल सापेक्षता सिद्धांत का ही शताब्दी वर्ष नहीं है, बल्कि भौतिकी के उस स्वर्णिम दशक का भी शताब्दी वर्ष है, जब 1895 से 1905 के बीच भौतिकी की कुछ अन्यतम खोजें की गई थी। उदाहरण के लिए 1895 में एक्सरे की खोज, 1896 में रेडियो सक्रियता और जीमान प्रभाव की खोज, 1897 में इलेक्ट्रॉन, सन 1900 में प्रकाश विद्युतीय प्रभाव की व्याख्या और अंततः 1905 में सापेक्षता सिद्धांत। इसी अवधि में अटलांटिक महासागर के आर पार रेडियो संदेश भेजे जा सके और आयनमंडल के अस्तित्व का पता चला। इसमें कोई संदेह नहीं कि इस स्वर्णिम दशक के ताज का हीरा सापेक्षता सिद्धांत ही है। वैसे प्रत्येक आविष्कार अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण है और सामूहिक रूप से इन खोजों ने, जिसे हम आधुनिक भौतिकी कहते हैं, उसकी नींव रखी। उस जमाने के शास्त्रीय भौतिकी के पंडितों ने दावा किया कि भौतिकी में जो भी नई खोजें हो सकती थी वे हो चुकी और इससे आगे भौतिकी बस अधिकाधिक सही नाप जेक तक सीमित रह जाएगी। उनका यह दावा कुछ हद तक सही निकला, क्योंकि इससे अगले दशक में वायु के घटकों को मापा गया, लेकिन इसी के दौरान आर्गन गैस की खोज भी हो गई।